slickar ut mitt rövhål, du och jag, i solen idag. Du och jag, vi smetar in varandra med konstiga salver, du och jag. Sen så gör jag koken i din stjärt. Jag tycker om allra mest att få min röv insmetad i bryllkräm, för då blir den så kletig. Och sen gör vi det på din röv med. Oh yeah. Ja. Varje dag har vi en orgasm, du och jag. Det är så bra det. Du och jag, vi knullar varje dag. Ja. Vill du smaka kasselifans balle, så kom bara hem till mig. Och så ska du få se på en balle av choklad, för jag är en neger, en blatte. Ja, jag är en neger, ja. Ska du få smaka på en balle av choklad. Varje dag så går jag och Chiquita ner i stranden och knullar varandra. Då får jag en känsla i min stora svarta balle. Ja, men måste gå och runka balle bakom knuten, ja, idag. Hur gör jag bara? Balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, varje dag. Balle, balle, vad gör jag utan min balle? Ja, vad gör jag utan min balle? Varje dag kan jag aldrig vara utan min kuk. Nej, nej, nej. Kom hit och sätt dig på mitt huvud, så jag får slicka dina rövstrån. Varje dag, precis varenda dag i hela livet. Ja, det är så coolt. Kom igen och spela mig en sång. Spela mig en rapparsång.